کشته بی‌نشان نشانی باقی است، آن کشته بی‌نشان نشانی باقی است. جز دل همه ترک هم زبانی کردم، دور همه ترک هم زبانی کردم، ای عشق بیا، ای عشق بیا، هم زبانی باقی بود آیا که خرامان ز درم بازایی، گره از کار فرو بسته ما بگشایی؟ تو اندر نظرم هیچ کسی می ناید، جز تو اندر نظرم هیچ کسی می ناید، این عجبتر که تو خود روی به کس ننمایی. به غیر دل که عزیز و نگاه داشتنیست، جهان و هر چه در او هست واگذاشتنیست. شب خوش. آنچه به سم رسید برنامه شماره 231 گلهای رنگارنگ بود با همکاری خانم مرضیه و آقایان عبادی، محجوبی و گلپایگانی در آهنگ سگاه تنظیم یافته. آهنگ تصنیف از آقای بدیزاده، نظم از آقای نواب صفا، اشعار از عراقی، صائب، بیژن ترقی، گوینده روشنک.